ผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการในช่วงทางความดีนะคะจากวรรณกรรมซึ่งอาจารย์วสินได้รังสรรค์ขึ้นมานะคะมีทั้งหมด5เล่มด้วยกันค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีความยินดีที่จะมีธรรมบทประกอบดนตรีทางความดีเรื่องบัณฑิตสรรเสริญความไม่ประมาทมาเปิดที่ฟังกันสัก23นาทีนะคะและหลังจากนั้นท่านอาจารย์จะมาช่วยเสริมให้ตอนท้ายเรื่องใช่ไหมคะค่ะฉะนั้นเราฟังธรรมบทประกอบดนตรีกันเลยนะคะจากเล่มแรกค่ะ อยู่ที่หน้า255ค่ะ ทั้งหลายสรรเสริญความไม่ประมาทส่วนความประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมื่อท้าวมัคควะนั้นเป็นพระนามหนึ่งของท้าวสักกะจอมสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เมื่อเป็นมนุษย์ท่านไม่ประมาทชักชวนพรรคพวกทำบุญสั่งสมกุศลกรรมอยู่เสมอเมื่อสิ้นชีพไปเกิดเป็นท้าวสักกะจอมเทพในชั้นดาวดึงส์เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าท้าวมัคควะถึงความประเสริฐกว่าเทวาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทส่วนความประมาทมันดิติเตียนเพราะเป็นต้นเขาของความวิบัติทุกอย่างซึ่งอย่างนั้นความโชคร้ายในมนุษย์ก็ตามการต้องไปอบายภูมิก็ตามล้วนมีความประมาทเป็นมูลทั้งสิ้นท้าวมัคควะเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างไรโปรดดูตัวอย่างต่อไปนี ที่ที่กูตาคารสลาป่ามหาวันเมืองเวสาลีครั้งนั้นกษัตริย์ฤทธิ์ชวีพระองค์หนึ่งพระนามว่ามหาลิทรงสดับพระธรรมเทศนาเรื่องสักกะปันหสูตรของพระพุทธเจ้าแล้วทรงดำริว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นสมบัติของท้าวสักกะทรงรู้จักท้าวสักกะด้วยพระองค์เองหรือไม่หนอหรือเพียงแต่ได้ยินได้ฟังมาจากผู้อื่นทรงดำริชนี้แล้วเสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าทรงสดับสักกะปันหสูตรของพระพุทธองค์สงสัยว่าพระพุทธองค์ทรงรู้สมบัติของท้าวสักกะทรงรู้จักท้าวสักกะด้วยพระองค์เองหรืออย่างไรจึงตรัสเช่นนั้นพระศาสดาตรัสตอบว่ามหาลิท้าวสักกะนั้นตถาคตได้เห็นได้รู้จักมาเองถ้าเช่นนั้นคงเป็นท้าวสักกะปลอมเป็นแน่แท้พระเจ้าค่ะมหาลิทูลเพราะท้าวสักกะจอมเทพตัวจริงนั้นบุคคลเห็นได้โดยยากดูก่อนมหาลิพระศาสดาตรัสตถาคตรู้จักทั้งตัวท้าวสักกะและธรรมะอันทำบุคคลให้เป็นท้าวสักกะด้วยต่อจากนั้นพระศาสดาทรงอธิบายพระนามของท้าวสักกะให้ท้าวมหาลิทรงทราบว่าที่มีพระนามอย่างนั้นเพราะเหตุใดเช่นว่าที่มีพระนามว่ามัคควะเพราะชาติที่เป็นมนุษย์ได้เป็นมานพชื่อมัคคะที่มีพระนามว่าบุรินททะเพราะชาติก่อนชอบให้ทานก่อนผู้อื่น ที่มีพระนามว่าสักกะเพราะเคยให้ทานโดยความเคารพที่มีพระนามว่าวาสวะเพราะในชาติก่อนเคยให้ที่พักอาศัยแก่คนจรมาที่มีพระนามว่าสหัสสขะเพราะสามารถจำริข้อความได้ตั้งพันเรื่องในการเพียงครู่เดียวที่มีพระนามว่าสุชัมบดีเพราะทรงเป็นพระสามีของสุชาดาที่มีพระนามว่าเทวานมินทะเพราะทรงเป็นใหญ่กว่าทวยเทพทั้งปวงในชั้นดาวดึงส์อันหนึ่งท้าวสักกะนั้นสมัยเมื่อเป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญวัตรบท7ประการอย่างบริบูรณ์ตลอดชีวิตคือเลี้ยงมารดาบิดาอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่พูดจาไพเราะอ่อนหวานไม่ส่อเสียงกำจัดความตระหนี่ได้มีวาจาสัตย์และข่มความโกรธได้พระศาสดาตรัสว่าดูก่อนมหาลิเราตถาคตรู้จักทั้งเท้าสักกะและธรรมะอันทำบุคคลให้เป็นเท้าสักกะท้าวมหาลิทรงแสดงความประสงค์อยากทราบเรื่องท้าวสักกะสมัยเป็นมัคคมานพพระศาสดาจึงตรัสเล่าให้สดับดังนีที่แห่งหนึ่งทำที่ตรงนั้นให้น่ารื่นรมน่าพักชายคนหนึ่งมาเห็นเข้าดึงเขาออกแล้วเข้าอยู่แทนคือมาแย่งที่อย่างหน้าด้านเขายอมให้โดยดีไปทำที่อื่นๆอีกก็ถูกแย่งหมดมัคคมานพเห็นว่าคนที่มาแย่งที่อยู่ของตนนั้นมีความสุขเขาพอใจแต่การได้เห็นความสุขของผู้อื่นนั้นจึงได้ทำสถานที่ให้เป็นรมณียสถานไว้เป็นอันมากยอมให้คนทุกคนที่ต้องการเข้าพักพาอาศัยเขาเห็นบุญกุศลที่ได้ทำเช่นนั้นถึงฤดูหนาวได้ก่อไฟให้คนเหล่านั้นถึงฤดูร้อนได้นำน้ำมาให้มัคคมานพคิดว่ารมณียสถานและความสุขเป็นที่รักที่พอใจของคนทั้งปวงจึงตกลงใจเที่ยวทำสถานที่ดังกล่าวให้เป็นสาธารณสถานเขาออกจากบ้านแต่เช้าทำหนทางให้ราบเรียบรานกิ่งไม้ที่ควรรานต่อมามีชายคนหนึ่งเห็นมัคคมานพทำอยู่อย่างนั้นชอบใจในปฏิปทาจึงเข้าร่วมเป็นพวกเดียวโดยในยะนี้เขาได้เพื่อนร่วมงาน33คนทำทางและสถานที่ให้รื่นรมได้มากปลามาแล้วต้มสุรากินกันจึงจะควร ทำอย่างที่เด็กหนุ่มทำไม่ควรเขาพยายามห้ามแต่คณะของมัคคมานพไม่เชื่อฟังคุมทำเรื่อยไปผู้ใหญ่บ้านโกรธเคืองจึงไปกราบทูลพระราชาว่ามีพวกโจร33คนคุมกันเป็นพวกพระราชารับสั่งให้จับมายังมีการสืบสวนสอบสวนรับสั่งให้เอาช้างเหยียบมัคคมานพให้โอวาทแก่เพื่อนๆว่านอกจากเมตตาแล้วไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นเลยขอให้แผ่เมตตาไปยังพระราชาผู้ใหญ่บ้านช้างที่จะเหยียบและตนโดยเสมอกันอย่าโกรธใครๆเพราะอนุภาพแห่งเมตตาช้างไม่อาจเข้าไปใกล้ชายหนุ่มทั้ง33คนได้พระราชาทรงสดับแล้วเข้าพระทัยว่าช้างกลัวคนมากจึงรับสั่งให้เอาเสื่อลำแผนคลุมคนเหล่านั้นเสียแต่ช้างก็ถอยหลังกลับควานจะใสเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเดินเข้าไปพระราชาทรงสดับพฤติการดังนั้นแล้วทรงดำริว่าต้องมีเหตุพิเศษอย่างแน่นอนช้างจึงเป็นอย่างนี้รับสั่งให้เรียกคน33คนเข้าเฝ้าและตรัสถามว่าพวกเจ้าไม่ได้อะไรจากเราหรือจึงประพฤติเช่นนี้มัคคมานพทูลถามว่าเรื่องอะไรพระเจ้าค่ะเขาว่าพวกเจ้าคุมกันเป็นพวกเป็นโจรอยู่ในป่าใครกล่าวทูลอย่างนั้นพระเจ้าค่ะผู้ใหญ่บ้านขอดีชะพระอาญาไม่พ้นกล่าวพวกข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นโจรแต่พวกข้าพระองค์ทำทางไปสวรรค์ของตนผู้ใหญ่บ้านชักนำข้าพระองค์ทำอกุศลเมื่อพวกข้าพระองค์ไม่ยอมทำตามเขาโกรธจึงมากราบทูลพระองค์อย่างนั้นแล้วมัคคมานพได้ทูลความแต่ต้นจนจบในการกระทำของพวกตนพระราชาทรงสดับแล้วทรงโสมนัสกราบว่าสัตว์ดิรัจฉานยังรู้จักคุณของพวกเจ้าเราเป็นมนุษย์ไม่รู้จักจงยกโทษแก่เราเถิดพระราชาได้พระราชทานผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งบุตรภรรยาให้เป็นทาสของมัคคมานพช้างเชือกนั้นให้เป็นพาหนะสำหรับขี่และหมู่บ้านนั้นทั้งหมดให้แก่มัคคมานพยิ่งนักว่าในพบผลบุญทันตาเห็นปรีกันขี่ช้างไปปรึกษากันอยู่เสมอว่าพวกเราควรทำอะไรให้ยิ่งขึ้นตกลงกันว่าจะสร้างศาลาเป็นที่พักของมหาชนให้ถาวรในสี่แยกขนทางใหญ่จึงได้จัดหาช่างไม้มาสร้างศาลานั้นแต่ไม่ยอมให้สตรีมีส่วนร่วมในการทำนั้นมัคคมานพมีภรรยา4คนคือนางสุนันทานางสุจิตรานางสุธรรมาและนางสุชาดานางสุธรรมาอยากจะร่วมกุศลในการสร้างศาลาบ้างจึงให้ข้าจ้างช่างไม้ให้ทำช่อฟ้าให้ตนในช่างทำช่อฟ้าเสร็จแล้วเอาผ้าพันซ่อนไว้มีอักษรจารึกที่ช่อฟ้านั้นว่าศาลานี้ชื่อสุธรรมาเมื่อศาลาเสร็จถึงวันจะยกช่อฟ้าปรากฏว่าช่อฟ้ายังไม่มีช่างไม้ทำเป็นตกใจบอกว่าลืมไปไม่เป็นไรพวกเราจะหาช่อฟ้ามาเองพวกมัคคมานพว่าไม่ได้นายช่างบอกถ้าพระเจ้าไม่สามารถทำช่อฟ้าด้วยไม้ที่ตัดใหม่ๆได้ต้องได้ไม้ช่อฟ้าที่ถากไว้ดีแล้วแห้งดีแล้วจึงจะใช้ได้เอ้าแล้วจะทำอย่างไรอาจมีช่อฟ้าขายในที่ใดที่หนึ่งเราขอซื้อเขาดีกว่า พวกเขาทั้งหมดซึ่งเดินหาบ้านที่ขายช่อฟ้ามาพบที่บ้านของนางสุธรรมาจึงขอซื้อนางสุธรรมาไม่ยอมขายไม่ว่าเรียนเงินเท่าใดแต่นางบอกว่าจะให้กล่าวถ้ายอมให้มีส่วนบุญในศาลานั้นบ้างพวกมัคคมานพยืนยันว่าจะไม่ยอมให้สตรีมีส่วนร่วมในการกุศลครั้งนี้ช่างหมายจึงว่าเว้นพรหมโลกเสร็จแล้วไม่มีที่ใดปราศจากสตรีขอท่านทั้งหลายจงรับช่อฟ้าไว้เถิดเพื่องานจะได้สำเร็จโดยเร็วพวกมัคคมานพจึงต้องยอมรับช่อฟ้าศาลานั้นแบ่งเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งสำหรับอิสระชนส่วนหนึ่งสำหรับคนเข็นใจและอีกส่วนหนึ่งสำหรับคนไข้พวกเขาปูกระดาน33แผ่นใหญ่แล้วสั่งช้างไว้ว่าแขกมานั่งบนแผ่นกระดานของผู้ใดจงพาแขกไปบ้านของผู้นั้นวันนั้นผู้นั้นจะเป็นผู้รับรองให้ความสะดวกสบายแก่แขกทุกประการนายมัคคะปลูกต้นทองหลางไว้ต้นหนึ่งไม่ห่างศาลานะแล้วทำเก้าอี้หินไว้โคนต้นไม้นั้นสำหรับคนจะได้นั่งเล่นคนที่มาพบเห็นศาลาก็ออกชื่อว่าศาลาสุธรรมาไม่มีใครรู้ชื่อของสหาย33คนเลยนางสุธรรมาฉลาดมากในการทำบุญและหาชื่อเสียงฝ่ายนางสุนันทาคิดว่านางสุธรรมาได้ร่วมบุญในการสร้างศาลาเพราะความฉลาดของตนจึงคิดว่าเราควรจะมีส่วนบ้างอันธรรมดาคนละพักย่อมต้องการน้ำดื่มน้ำอาบเราควรให้ขุดสระมีบัวดังนี้แล้วให้ขุดสระบกกรณีชื่อสระสุนันทาส่วนนางสุจิตราให้สร้างสวนดอกไม้อันสวยงามคนทั้งหลายเรียกกันว่าสวนสุจิตราส่วนนางสุชาดาคิดว่าเราเป็นทั้งหลานและเป็นทั้งภรรยาของมคะสิ่งใดที่มคะทำก็ชื่อว่าเราได้ทำด้วยดังนี้จึงไม่ได้ทำอะไรส่วนตัวอันเป็นกุศลให้เวลาล่วงไปด้วยการแต่งตัวอย่างเดียวของเขา32คนก็เกิดในที่นั้นเหมือนกันในช่างเกิดเป็นวิศวกรรมเทพบุตรนางสุธรรมาสุนันทาและสุจิตราก็ได้เกิดเป็นเทพอักษรที่นั่นเหมือนกันมีแต่นางสุชาดาเท่านั้นไปเกิดเป็นนางนกยางช้างเกิดเป็นเทพบุตรชื่อเอราวัณภายหลังท้าวสกัดได้ช่วยเหลือให้นางสุชาดาไปเกิดเป็นเทพอัปสรเหมือนกันโดยวิธีให้รักษาศีลทำจิตใจให้ประกอบด้วยเมตตากรุณาเป็นต้นทั้งหมดได้เสวยทิพยสมบัติมีความสุขอยู่ในโลกทิพย์เพราะมันสั่งสมบุญกุศลด้วยความไม่ประมาทดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าท้าวมคควะถึงความประเสริฐกว่าเทวาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญความไม่ประมาทส่วนความประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมื่อ ้ก็คือธรรมบทประกอบดนตรีนะคะเรื่องบัณฑิตสรรเสริญความไม่ประมาทค่ะจากทางความดีเล่มแรกเลยนะคะอยู่ที่หน้า255ค่ะอาจารย์คะ คร ับค่ะเหลือเวลาที่เราจะคุยกันต่อได้4นาทีค่ะ ครับน้องมีจุดอะไรที่จะยกขึ้นมา ก็จุดที่ถูกใจมากที่สุดก็คือนี่นะคะให้กำลังใจอะค่ะว่าคนเราถ้าหากหมั่นรักษาศีลนะคะก็สวยด้วยใจแล้วก็จะทำให้เรานั้นเกิดในที่สูงแต่ถ้าหากสวยด้วยกายนั้นอาจจะตกอบายก็ได้ค่ะ ครับใช่ยังนั่งสูงกระดาน ค่ะค่ะ ผู้หญิงที่ฉลาดเขาก็หาทางร่วมบุญร่วมกุศลได ้ค่ะ สั่งสุนันทาสุธรรมาสุจิตานะฮะ ค่ะ มีคติเยอะนะครับเรื่องน ี้ใช่ค่ะก็ทำให้นึกถึงเพื่อนนะคะบางคนเขาติดเรื่องสวยเขาก็ทำบุญครั้งใดเขาจะเน้นเรื่องดอกไม้ของงามของหอมแล้วเขาที่ถามจิตว่าขอให้เขาเป็นคนสวยเกิดมาชาติใดก็สวยแล้วบอกว่าสวยอันตรายถ้าจะอธิษฐานจิตขอให้เป็นผู้ที่ใครอยู่ใกล้แล้วสบายใจฟังเราพูดแล้วมีความสุขและเกิดปัญญาทางธรรมดีกว่า ก็สวยก็มีทั้งคุณทั้งโทษ ค่ะ สวยทางร่างกายนะฮะ ค่ะ มีทั้งคุณทั้งโทษมีบางคนได้ประสบภัยพิบัติเพราะความสวยคนเขาแย่งกันมั่งเห็นแล้วเขาอยากได้บ้าง ใช่ค่ะ บางทีก็ได้รับอันตราย ค่ะสวยใจขัดเกลาให้สะอาด สู้สวยทางจิตใจไม่ได ้ค ่ ะ ในสุภาษิตในฮิโตประเทศมีอยู่คนมีปัญญาสวยเป็นศัตรูฉันว่างั้นนะ ค่ะ มีมารดาบิดาที่ก่อหนี้สินไว้มากเป็นศัตรูมีปัญญาสวยเป็นศัตรู ค ่ะอันนี้ก็แล้วแต่จะไปเจอกันตรงไหน ค่ะ หรือว่าก็ดีก็มีดีก็มีเป็นศัตรู ค่ะเหมือนเรื่องเงินแข็งนะคะบัตรเครดิตค้าเดี๋ยวนี้เงินเดือน 6,000 ก็สามารถที่จะมีเครดิตค้าใช้ได้แล้วทำให้โอกาสที่จะเป็นหนี้กันถึงลูกถึงหลานเยอะมากเลย ก็มีมากขึ้น ค ่ ะ แล้วก็เราตอนต้นรายการเราพูดกันถึงเรื่องความดีใช่ไหมน้องฮะ ใช่ค่ะ พูดถึงความดีเรื่องกฎแห่งกรรมเลยเราดูตัวอย่างของมัคคมานพก็ได้อ่ะ ค ่ ะ เขามั่นคงในความดีนะ ขวนขวายด้วย เขามั่นคงมากเลยขวนขวายด้วยมั่นคงด้วย ทำให้มีบริวารเยอะด้วยชักชวนกันทำความดี ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเล่นงาน โอ้แล้วเทวดาอิจฉากันอีกค่ะอาจารย ์ผู้ใหญ่บ้านเล่นงานเขาไม่ยอมทำเรื่อยไปถึงพระราชาให้เอาช้างเหยียบเข้าใจผิดนะครับ ค ่ ะ ใจผิดช้างเหยียบไม่เหยียบช้างไม่เหยียบ ช้างยังรู้คุณเลยนะคะ นี่แต่ว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้สัตว์ร้ายไม่ทำอันตราย ค ่ ะ อะไรต่างๆคุณความดีมันคุ้มครองความดีคุ้มครองเอาไป ค่ะน้องก็มีความเชื่อมั่นในเรื่องเทพเทวานะคะค่ะท่านก็ดูแลรักษาคนดี ครับ ค ่ ะ เรื่องของกรรมน้องเนี่ย ค่ะ เรื่องกรรมเรื่องกรรมนี่ไม่ตายตัว ค่ะ กรรมไม่ใช่สิ่งตายตัว ค่ะ มันเป็นสิ่งเคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย ค่ะ ว่าคนที่เคยทำชั่วเคยได้รับผลเป็นทุกข์เป็นร้อนพอทำความดีมากเข้ามากเข้ามันเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแล้วก็เป็นไปตามกรรมใหม่ที่เขาทำหรือว่าคนที่ได้รับโชคดีมีความสุขอยู่แล้วไปประมาทเข้าสักระยะหนึ่งกรรมดีเขาค่อยร่อยหรอไปหมดไปกรรมชั่วที่ทำมันก็จะเพิ่มพูนขึ้นก็จะได้รับความทุกข ์กองทุนแห่งความดีหมด มีแต่ความเชื่อขึ้นมา ทำมันเหมือนน้ำใสก็น้ำขุ่นนะ ค่ะ แต่ถ้าเราเพิ่มส่วนไหนลงไปมากส่วนนั้นมันก็จะเข้มข้นมากขึ้น ค ่ ะ แล้วก็ทำให้ได้รับความสุขหรือได้รับความทุกข์ ค่ะ ตามกรรมที่กระทำ ค่ะเพราะฉะนั้นคราวหน้าเราจะมาเปิดย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทางเห็นความดีเรื่องการเห็นภัยในความประมาทค ่ ะ ใช่เอาคนจะย้ำอีกทีเพราะว่ามีคติเยอะ เยอะมากเลยนะคะ โดยเฉพาะเรื่อง7ข้อนะฮะ ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวคราวหน้าวัตถบท7เราจะมากล่าวกันในรายละเอียดนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะ ครับ